په داغه سلسله کې یو څلور کیسې نورې پاتې دي. الله تعالی ذکر کوي چې دا قومو ته هم وګوري الله ولې عذاب ورکړي، خو د معاده سمر کروني مدل نو داسې فرمایي. وفي موسى او د غره کم په موسی علیه السلام وسلام کې آیه او نقشه ده. د موسی علیه السلام په قصه کې هم مر نقشه یې شه ده. یا وفي موسى عبره ملاقاتی کې داسې کې چې وفي موسى نو دا عتب سو پر دغه وترکنا فيها وترکنا مش پریشو فيها په دغه قصه کې په دغه هلاکولو کې د قوم د چا د لوط علیه السلام آیه تنجل لذین نجد اخرنه آیات تیر سبک په دې کې منخشه پریشو و دا غره کوم منخشه پریشو په موسی کې وفي موسی په موسی کې یو نقشه مش پریشو د مناکه د قصه وګوري د عبرت بیان پکشی کسته. او یادیس که چه وفی موسا پر ما قبل ما عتب کوه وفی موسا عبرتون سر ده کرامه که پا موسا که یعنی وفی قصه ده موسا پا قصه که ده موسا سیست ده پار عبرتی پندی چه ورته وگوری ده عبرت بواغلی چه ارسوک چه ده قیامت منکرسی پای به ده غسیله که ده موسا علیه سلام ده قصه که ده فرعون سر واسوه دیس نو پر دوار ده رکامه که ده استاثر پا خلاص. وفی موسا او پا قصه که ده موسا عبرتی پندی سه وقت اذ ارسلناه اذ هغه وقت ارسلنا چه مر واسطه و هودی الى فرعون و فرعون تمور واسطه و بسلطان مبین بسلطان پا یو قوی دلیل مبین چه دیر واضح و چه اغان اغا ده موسی علیه السلام لکاره و چه لرگه و لکاره و کار بزنی اخسی چه زاید زورت برالی برا بدل کرده سخدسی و اپی مارزنی جور سو داره کم یو چات لبه ده شکل سخول داره دیگر سره بیرته چه بیرا وقتی بیا بلا کاره سنون ده دست یو شکاره نخشه با چه پا دیکی جادو منه زایدی زکر ده جادوگران و جادوی مات که ایغیره کرنو که جادو های خود اوغو جادوگران و جادو با مقابله کرده وای یو نکره سو یا غده ده یه بیغضا چه لاس بیر گروان تا چخ که چه راو بیستی جالو بل بکی دی لکه ده مثال با طور مرز لیه دی با او چه بیرته بگروان تا چخ که چه راو بیستی سمدم لاس بو نو دا دیسی سلطان دی سلطان اغا دلیل توایی چه سرهی پر بل پر غالب سی اغا خاموشه که برا سنسی ویلی مبین شکاره واضح و دیر پیچلی امنو و دا دلیل شکاره و پاقت استر خبره و چورتا کتل دیوی عقل دی متوجه کری علاوه داغس معجزه میوار کرل او فرعون تی مواسطا پا داغ وقت کسی استپار عبرتی پام پر وکی چه سواس ولن از هغا وقت ارسلنا چه مج ولی جیهو دی وامستا و الى فرعون و فرعون تا بسلطان سره د یو قوی دلیل مبین چې هغه واضح وو د پاچا ته ویل سلطان وای خدای پر خلکو غشتلې دی دغه دلیل ته چې پر نورو دلایل غشتلې هم سلطان ورته وای غلبه پکشي کی نو هغه څه وکړ فرعون فتولا د مخ وګرځاوه برکنه سره د خپلو ارکانو د سلطنت رکن د شي چې دی هغه چې قوت پکشي کی هغه معظم ځای هغه قوي ځای هغه ته رکن ویل کیږي لکه د انسان ارکان چې دی دا لاسونه دي دا زنګنونه وپښې دي دا سترګې دي د بدن قوت چې پکشي دا وغوښته نو رکن نه وایي د اعضا ورته ویل کیږي د اډونه چې پکشي کیږي نو کیدای شي په خبره پوهیږي نو رکن چې دی د فرعون قوت چې پکشي وو هغه د شورا هغه سمبولي چې ورته وایي فتولا د مخ واړوه برکنه سره د خپل رکن و یعنی د ارکانو د سلطنت هغه د سلطنت وزیران چې هغو ټولو مخ د موسی علیه السلام د خبرې څخه واړوه وقال فرعون ورته وویل ولساحر او مجنون ساحر یعنی هو ساحر مبتدا حذف برل دا جادوګر دی او مجنون یا لیونی دی رکم رکم حالات پر راضی خپل الله دلته چخ کی دا رکم زلیج بیا د شدت یا جادوګری کی یا لیونی کنی جادوګری و لیونتوب نه سره جمع کیږي په خبره پوسوی چې خپل جادوګر بولې بیا نو لیونی بولې نو جادوګری خو علم دی نو خو یو شی دی زکه یاد یا اگر چې ناروا علم دی نو ود دغه نوم پر کشه شاو دا د چ تولا وکړه خبره و نه منل نو برا تصور سره وسو فاخذنا الله و مجرا و نه و هودي وجنوده او د لشکری هم قصه خصوص بیان چې د بحری قلزم پر غاړه لشکر په بسیو بسرا ورسه موسی علی السلام چې بنی اسرائیل دني بوتل ما الار قصه د مختصره غسرخی بیان ځکه قران خود نه کلو کتاب نه دی چې په زیر زبر بیان کی مهم ځای بیان فاخذنا نو مج و نه و یعنی گرفت مو کی هود ده وجنوده او د لشکر نو مصفه وکړه فنه بدنا مجرو غرزولهم دی نه بس ودغه ثوی چې سره یو شی دې سره خبره دی بای بیزی لکه یو شی تر اپورت کې چې دا به مثلا یو کاغذ یې د لوټ کاغذ به هغه چې وګوره پاستو کاغذ برای دی یو غرزه ځای چې و مشتي دغه بیا باک غرزول ته نه بز ویل کې الله وای ما دې بیا باک غرزول اگر چې په لکو اگر چې په لکو ما دغه باک نه دی پکړی چې دا وسو د دریافت خر ورلیږي کدا انسان ورلیږي ولی خدای الله د خبرې منکر و الله ما دغه نه باز ورسره وکي فنه بدنه موږ وګرځول هم دی فلیم په دریاب کې چې بحری قلزم ورتوي و هو او دی مولیمون ملامت کوونکی و ملامت کوونکی ملاقات دوه تعبیر دي موږ په پښتو کې چې په پیج التم په پیج ملامت کوونکی دا منه چې د دوه نفر سره جنجال دریم راسه بره وای په چې می جنگ دی دای ورته وروره دای ملامت کوي ملامت څه معنی یعنی د څه کار کوي چې پاغه کار دی ملامتي چې هر چاته بیان کښ ما دغه رقم کړی دي خلک ورته شنو ولي کړه کدا یې په خبره پوس په دوونه پر سره جنجال دی دا یو د جبل کوټه سر د مور پورته کې نو غوړ ته څه سر پر ما باندې کې کوي چې شنو انو چې دغه خبره وس چاته یو خګر د پورته کې برای نو ولي ورته ګوري خدای جوال دغه د پاره والي د خپل عیال سره محفوظ وي په کور کې پر غولي باندې کښینی یو چای وخوري دا چې ترګړي سر شک شک نو دی به ګرځم په خونه کې دنه نه ګوره نو دلته مولیم ملامت کوونکی ترجمه دا سودې ملامت کې منا ملامت کار کې دیس کار چې برغه خلک څوک ملامتي بل ترجمه د مليم داد چې وهو دی مليم ملامت کوونکی و د خپل ځان ځان ملامت او چې پر ځان ته کله چې نو خوشې درته وایې نو چې خدای خبر دې نه منه دغه پایې وس او دغه څه هم وو د چې مرکې دی نه ویله بارے الامن تو بیره د موسی او هارون جبرئیل امین د دریاب د نس څخه شي ګولې شراو ښه خلې ورچخه ول الان ته دې وخت ایمان کله قبل دې چې نفس دې ځای تر اورې شي برته کلمې وای نو ګوره په دغه مولین کې څو ترجمه سوی دی وی او هو دای چې مولین ملامت کوونکی او ملامت ملامت هغه کارته وای چې معنا سړی په ملامت کې دی ملامت کوونکی او خو غلطی کول دا الله تعالی د خبرې سین کار کوي قیامت نه مني یا هو دای مولین ملامت کوونکی او د خپل ځان ځان ملامت او پر ځان ته کول چې نو شو چې در سره وسو د مثال په تو معنا نو خدای غس کار دی کړیو دا الله سره دی جنگ کاوه دغه دی د خدای دا واجب په مقابله کې کړنو خود به دی غرقی نو نو الله یې موږ دغه څه دریا کې دی وګرځاو چې ملامت یې کړو خرج بنوي چې الله پاک ته نو ولې دی خورکی و دریا افتاچو علاوه هو دی مليمونه ملامت کوونکی یو یا علاوه ما ورواچه او هو دی مليم ملامت کوونکی د خپل ځان ځان د ملامت بلی چ پړی منو سړي چر سره کیږي دا یو وخت سپه دی چې دلته بیان سوله د اصل خو نو دریم ده د نن په سبق کې دا یو وسوله چې پدې کې دا مشته معلومه سوله چې څوک چې د معاده څخه منکر سي پای خراب دی لکه په دې دنیا کې هغه دی فرعون ته عذاب ورکړس د اخرت عذاب بل څونی پس وفي عاد او دا غره کم په عادیانو کې الله پاک کوي موږ علامه پرې ایښې ده دلیل مو پرې ایښې دي نقشه د چا د دې د پاره د عبرت نقشه یو په عادین په عادیانو کې عبرت عبرت دی څه وخت اذ هغه وخت عادیان خو چې بیا و قوم د هود علیه السلام ارسلنا چې موږ ولېږي علیهم پر دی الريح باد العقیم وچ وچ باد و دغه ته وایي چې هیڅ فایده نه یې پر مرتبه ځینې بادونه چې دي هغه موږ د پاسه باد بول وای باد د پاسه سو د پاسه چې سی بره د درخ کې پونګي و کې نه د پونګي ور ډکه کې بره شګو پی و کې د پاسه باد چې پر چلیږي پر درختو راوي شي بس ګرد درخ کې ویش نو پیدا د پکشي کېدم او پاته د کشه باد چې دي هغه چې پر و چلیږي یخ باد سیلی بره درخت سره و چې سی بلګونه سره ورزي د غره کم شي رسول الله صلی الله علیه وسلم بول نو سرتو بالصباح ولزمان اسرت سودی په باج سبا سره باج سبا دغه د پاسه د خوابات و اوهلی کت عاد بالدبر او دغه عادیان چې د په دبور باد سره دبور دغه د یو خوابات د کښې د خوا په دغه باندې هلاک سو هغه باد تعالی او تعالی اشاره کی چې هغه دبور دی د اخوا پر مسلط سو کې ز باد وای دوغه نه به د سړی پورته کی د عادیان خلک وجده وجده مغټ مون چې بره به دا رقم سړي چې رالوتی دی دی بدون د باد پورته کړی لکه د تیارې څه چې سړی راشي وسو سړي چې مرغه را روان دي دا رقم نو و فی عاجن او فعاجانو کې عبرت دی د خلکو د پاره څه وخت ازاغت ارسلنا چې موږ راواستو علیهم پر دی الریح باد العقیم وچ باد چې سلی موږ ورته وایي توفان ورته وایي چې هیڅ خیر و برکت نه پکښې پورته به کې دا خبره پر ککرې راشي واقع بلا به دغه وشت پروت صاحب عدالت ختله نو دا ولی دا باد ولی پر مسلط چې بیا لاره وشوله چې څوک چې د قیامت منکر د چا خبره نه مني پای خراب دی پیدا غره کم راځنو فسید د آباد تفسیر علاقه چې د آباد سره کم تفسیر یې څنګه ما ته زرو نه پریښاوه د آباد من شيء هیڅ شيء اتف چې د آباد راغلی وای علیه پراغشی الا مگر داسې پریښاوه جعلت چې و بګرځاوه هو د شی کرمیم لکه اغه زره زره بوسیده اډکی یو اډوکی چې ډیر زوړ سي برای چې نو راوخه په دګوت کې دش کې برای د دوړو وکی ګرسره زره زره شي الله وای چې پر ارش راغلی دغه سکاو د کا غرمیم اډوکی لکه بوسیده دغه سیا لکه واشه چې وچسوي برای چې را داس کې لکه وچتون با کوچ په لاس کې داس کې برای مې داس خلیګ سرخانه ته واچی زره زره سي الله وای دغه رقم شیان ما ځینې جوړ کړ نو ولې دا کار اوس دا د بعد هغه توان بیان کړي چې بعد دغه توانی بعد ما پر مسلط کړي ما ته زرو ما تزرو نه پریښاو چا دغه بعد تزرو زمي راځي و دی ریحت من شيء هیڅ شيء اتت چې دا بعد راغلی وي عليه پراغه الا خدا سي پریښاو جعلت چې ګرځا و يهود غ شي کل رميمي لکه هغه بوسيده و زړه اډو کې بوسيده چې منه زره زره سوي بل قصته بسرالي وفي سمود او دا غره کا مش ګرځول یو په سمودانو کې عبرت یا ګرځول مو په سمودانو کې آیا و نقشه د عبرت إذ أغا وقت قيل تشويلس ولهم ديت والتمتعوا تاسي منفعات واخر الدنيا برجوان حتى حين تري وقت فوري أخبر النبي خوي بيان ارتكاوش داسي آخرتي داسي عذاب دي إيمان راوري دا قناي ومكوي نو دي دا أغا خبر نمنل أغور في الجباء عذاب در بني رازي نو دا عذاب شبه بارا وروشوالي والدري ورزي انتظار وكي دري ورزي بعد بپرتس باني دا غراس عذاب راس دا سمودان خبه دا صالح علیه الصلاة والسلام قوم چا غوشه حلاقه کرچا دا معجزه پر اکم یا پلا دی پر مایش ورکی والده دبری سوشه را تراو بس اغه ور تراویست پر اغه رقم د معجزې پر کم شې دی کول چې دغه کلی بس یی چور نو وزن استم برای پسمړه هم کړه برای موږ در شیر پر شور واخ وشالي پښتنو کې وسم دا متل چې څوک غلطی کی بر معنا دی لکه د صالح علی السلام قوم سمودې دا رقم دی زمړ چې در شیر پر شور واخ وشالي بر الله به خوش کټوی به باندې کو سار اور شې دی جرافته کی سږي چې دغه کلی بس کې دا شې دی نیک موږ شور واخ پکړ خلچګی است کول د نبی خبره نه منل نو چې مړه کړه بر دور تور چې وسم ورځې انتظار وکي عذاب به در باندې راشي نو دلته د باره ورته وویل اذ هغه وخت قیله چې وویل سو د طرفه د صالح علیه الصلاة والسلام له هم ودیته والتمتعو تسي ګټه واخلي پر ژوند د دنیا حتی حین تر یو وخته چې دا درې ورځې مو تیریږي تر دغه وخته فعتو عن امر ربهم فعتو نو دوی سرکشي کړې وه عن امر د امر څخه ربهم د رب دوی د الله د امر سرکشي وکړه قیامت یې نه مني هغه د صالح علیه السلام خبرې یې نه منلې فاخذتهم الصاعقه فاخذت نو وی نیولهم دی الصاعقه ټکی ونیول ټکه چې دغه د غدروند اواز ته ویل کیږي نه لکه دا چې موږ غای غای تنا یا دربې چې بره یو ټک وکړي غای غای داس دغه ته صاعقه ویل کیږي نو پر دې دغه یو غټ اواز وس ځکه لا ورر د ول زلزله را کم سو د دې بدن په پریش وهم ينظرون وهم دی یو تر بل یان زورون کتل دی په خپل منس کې د اس کتل چې برای پلانې وصفه وسو چې غړي یری د رقم نیم ځکته نه شه بل بل په دغه کم نه سه نفس وختي وهم دی یان زورون کتل فما استطاعوا کتانو چې کتل نو څه چل پکې دی فما استطاعوا دی طاقت نه درلو دی من قیام من د دریدو فقط یو غټ ټک معنا د جبريل आवाज پر وی کی بل درې دای نو څه غیر ارګی دی کر اخر زګونو نو ځکه ته نږدې کړل برای غس پر مخ سوج دی لکه پر سوج ده نی دغه رقم برای پری وته بوک بوک دغه ساوی وخت ته جنو فما استطاعوا دی طاقت ندرلو دی من قیام من د درې دو هیڅ قسم درې دلای نس و ما كانوا منتصرين الا و ما كانوا دی نو منتصرين کسات اخستون کی ته دغه کار چې دغه عذاب الای ما پر راوستي کسات هم نه دی اخستی چې دا چات په ما دا چم وکي لاره دغه څه مرستل وګانې مرش کدا ایس په خبره په یوه بل قوم دلته ذکر کی چې دا ولې دغه رقم عذاب پر رالی ولې دا نه را پر وسو دغه ستیز نه را چې د روح او قبض کی زهره او ورچا خدا منکر د معاد څخه د قیامت خبر یې نه مانی چې جنت یې مسی لکه د رحم د دې دنیا شو کو نه بکو شپږم قوم دا دې ذکر کی او قوم نوح الاوي وقوم نوح دا مفعول دي فعل حذف املاقري واهلكنا قوم نوح اهلكنا وسر بروتي مش هلاك قوم نوح قوم نوح ام من قبل دا مخلا تردي تردي دا مخلا دا شو ذكر سو ترجي بخوالا دا مخ دا نوح عليه السلام قصير تاخير ذكر كده فوقع كي في الدنيا كي باش سر درجي قرد قوم دا مخ واغن نوح عليه الصلاه والسلام تخو ادم ثاني ويل كده نو دا قوم سخ دا نوح من وقوم نوح او قوم نوح مهلاكي من قبل فخاله انهم كانوا قوما فاسقين دابا ولي انهم بشك دي كانوا دي وقوما يوداس قوم فاسقين فسق كونكي تر حدود كير يدل نوح عليه الصلاه والسلام خبر انما نوح عليه السلام تو يبداغي ويش نوح نوح ودا بغارو تولكير ارى ورست بنوح عليه الصلاه والسلام دي تبيان كودي براواش ولدار كان بيدير هوها شاغب پدا نارو کی بارے بسدس بیا بد کور سوکرا لغه بدی بی یو چې بیا بنو کی جوړ سی بیا برا ووتی نو دا غنح عمر په بغار باندې کیرس الله تعوج ذالیک و چې دا واسطه سبب لا سره مخ من نیم سا وکاله د خور او تر ور د عمر مور کړو نو چې نیم سا وکاله پر سید اس په مظلومیت کیرس نو دا قوم علی تعالی د غسکی چې هغه په توپان باندې غرق کی کستې په یاد د قصه چې علی تعالی او پر را ور ول چې غرق سول نو هغه موږ هلاک علی من قبل د مخ څنګه و بينهم به شک دی خو کان و قوم قوم فاسقین فسقون کی فاسقان نو وس هغه شپش سره قصه بیان شو کستې په یاد د ابراهیم علی السلام یو د ابراهیم علی السلام قصه هغه و چې په دې کې دغه تنبیه مشترک کول چې څوک تصدیق وکړي د معاد دغه نجات په برخه کیږي او دغه انعامات پر پنجرته به الله زمون ورلره ورکی او په دې دنیا کې په اور کې الله تعالی وساتي چې اور ته ګل ګل زار د اخرت زندگی خل الته پرېږد دا نور فنز سره قصه کده لوط علی السلام د قوم و کده فرعون د موسی علی السلام قصه و کده عاد یان و کده سمود یان و کده د نوح علی السلام دا نور فنز قصه په دې فنزو سره کې تن به راکړه چې څوک تکذیب کوي د معاد دغه پای به دغه خرابې لکه دغه قومه ده چې خراب شو کدا هیڅ به خبره اوس پوهېږي دا پسې اوس نو چې وس سما بنیناها د دغه وسلوېشتمه څخه چې اوس ورته وګوري بیا د سبقه در پای پورې د دې ربط د ما قبل سره ده چې ما قبل کې د صورت سره چر روانې تر دغه ځای پورې تحقیق د معاد وسونه قبل کاروس تحقیق د معاد چې معاد چا منی دغه د پاره نعمت ذکر کی چې چا نه منی دغه د پاره عذاب ذکر کی د قصې دغه د پاره په تایید کې پیش کړ نو اوس خدای صورت مکیه دی په مکی صورتو کې خو مشرکان سره مقابله و نو مشرک په کوم عقیدو کې منکر خو یو قیامت نه منی دغه یې اثبات ورته اوس پسې بل د الله تعالی وحدانیت کلمې چې الله یو دی برایل تستغیب سی لک خفلوا بسم الله الرحمن الرحيم رحمن مني رحيم مني الله مني ساغ دري داني دي مرج القدر يبت زانت درودي جنگونك دي چول در رحمن الرحيم بیا جلاد سر خو رحمن الرحيم خو يو الله دي نو دغه قسم سباتل د لایل و یل نو دغه مشرکان چې ما ول دي د توحید سمون کیرو نو د توحید تحقيق وسکي د رسول الله السلام د رسالت منکر ورته رسول نه نه کیدای وی دي شروع کړی د رسالت تحقیق وسکی نو دغه دوی خبرې په دا اوس به قدر پای پوری سړی کیږي او اساسي خبره د خلاص اسول چې د چیش خبره د معاد د قیامت کې شوه دي نه معنی مشرکان الله تعالی دغه تفصیل ور لراورک او دا اوس توحید او د رسالت خبره لاند سره کینو د شبر ما یا لا پاک وای والسماء اسماء بنینا مر جوړ کړی دی هدا اسماء بی ای جن پخپل لاسو د لاسو سمرات قدرت الله عز وجل دی مرتش پخپل دغه کی ما حول کی هم لاس ذکر کو مرات مزین قدرت اگر چې د الله تعالی د فار یت ثابت دی چې الله لاس لري مگر دغه لاس نه دی لاک ای دینه و کیفیت چې دی هغه او الله ته معلوم دی مشته نه دی معلوم نو خود مسلمانانو ته علما او شولې چې کچیر د الله سپت ذکر کيه دا سپت چې هغه کی اشتباه پیښیږي بلا کی پور سره وای لکه د الله تعالی سترګي بلا کیف د الله تعالی غوژنه معنا بلا کیف د الله لاس بلا کیف کدا هیڅ په خبره اوس وایي معنا کیفیت ماته نه دی معلوم الله تعالی ته معلوم دی اگر کوم خصمج ایمان دی خدالته به ایدین په معنا سره د قدرت دی ولی مجم لاس په معنا د قدرت ذکر کوله کې یو سړی چې یو بل زائد وای بار خلګو نو کور دلته دی دلته لوي سوي دي نو دای په چمن کې دعوت څنګه وګټي په حکومت کې بل بیرته دای دورې خورا ډیر لاس لري نو دغه لاس امراد چې د لاس یې ځای ورور دی له پر چمن را سره خدای دې ډیر لاس لري نو معنا دی التم ډیر قوت لري شناخته لري نو که دست به خبره پوست بی یا دی چا سر جنجالی برای خلوه دی جسر یا خسر و نرسه برای دی از مادر لاس لنگی دی لاس دست کنو تر لاس لنگی دی ده دست لاس ده اغا پر سر و نیول دی در ده منگولی پشخ کردی ده رکم ده در لاس لنگی دی من از ما قدرت پر بردی از ما قدرت پر لوردی دی کشت دی نو علاوه ده اسمان امزی که ما جور کردی بی ایدین پخ پل قدرت و قوت سره و اینا او به شک موږ علا ویل موسعون پراخی ورکوون کی خپل قدرت لره دس نو نه دی چې واز را پخید از ما قدرت پر اسمانو چې ما د اسمان جوړ کیداس یا موږ موسع وسع و د پراخی ته ولګی موږ پراخی ورکوون کی وی خپل قدرت ته قدرت پراخی وو پر ټول شیانه یواز اسمان چې دی چې د دنیا یو کائنات د ملایکه او سره و نسبات د نور سفلیات پر د ټول علا از ما د قدرت لاندې و ان به شک موږ له خامخه موسعون پراخی ورکوون کی و چات و قدرت خپل تخپل قدرت پراخو شاملوی و ټول شیانو ته اسمان خو مالی خپل قدرت تقسی جوړ کړی دی ورته وګور دامي قدرت پر اسمان والارض فرشناها والارض ومزکه چی بیاده فرشنا علاوه مش پرش کړی د اواره کړی مو ده ده پرس دغه څه وای چې د اواری نو مزکم دا رقم د اگر چې دا خپل ځان کې وغټ گیندی خدا دونه گیندی چې سره په گینواج نه پیږي تر څو چې په سوژمې کې ورته ښه نه ني ورته ونه ګوري برای به نه ګیروانی در معلوم سي دلی خو دونه غټ گیندی چې تاثیر ګیت کی چې اواره ده په خو به موږ د څلور کونج دنیا نو فکر مو داس کاوه چې لکه یو تخته دا رقم بیا لکه د امیز دا رقم ده خدا کنجان خو سیدی چې موږ څلور ورته وای نو مزه خو څلور کونج نه ده مزه گیندی لکه د فوټبال گیند دا رقم ده خدا هغه گین الله پاک وینو تور تور چې گیندی اواره دي ستاده پر منه دونه غټ دي نو والارض مزکه فرشنا مش پرش کړه اواره کړه مده هدا د خلکو د پاره فنعم الماهدون فنعم نو ډیر شدی الماهدون غوړونکې نحن مش دا نعم خو د افعال څخه د مدح دی نو دا افعال د مدح خو الف ته مخصوص به المدح غواړي نو تر ماهدون وروسته نحن وسره پروتي فنعم الماهدون نو شو غوړونکې نحن معنا مش هغه خو نو ته نه دی ذکر سوی د عربیت ګرامر څخه نو عرب په پیر مرتسته بنو داس وایو فنعم الماهدون نو شو غوړونکې ش اوارونکې د جمزکه د فارم ژلاوی ډیر شوم غوړول هدي ډیر کارونه ځنی اخسته کیږي کله مال اگر چې د خپل باچن کې ګیند دادنو دا قدرت په اسمانو په مزګه کې الله بیان کوي فسیوی و من کل شیء او د هر شی څخه خلقنا علاوه مش پیدا کړی دي زوجین جوړه جفت د هر شی څخه مو جوړه پیدا کړی ش نو دا جوړه څه معنی د دې جوړې د امراد نه دي چې خمه خبره الته جماع سر کې بیا اولاد زیږ د جوړه څخه ما سوا چې هر شی چې مش پیدا کړی سره مقابل وي مقابل ځان ته لري لکه وس چې د مثال په تور د مقابلات موږ یادو اسمانم ځکه د اسمانم ځکه سره مقابل کې نه دي سره چې اسمان نه دي ځکه یې شته د بارا جماع سره کې هغه رقم نه دي اسمانم ځکه نو دا زوجین سولن یا مثلا موږ وايي جوهر او عرض په علمي اصطلاح باندې جوهر هغه چې قائم به ذاته عرض هغه چې قائم به غیره عرض نو معنی لکه دا تودوالی سوروالی سروالی دا او جوهر خو بیانو لکه دغه جوال دی دا لاس دی دا انسان دی دا زوات چې لري دا رقم نو دا جوهر او عرض خو دسنه دي چې نه روشه زده سره خو مطلب مقابل دی سره چې جوهر دا عرض په مقابل کې کاریش یا د مثال په تور ګرمي او یخ یخ او ګرمي دا سره مقابل دی سره کاریش موږ کارونه یا خوږ او تریخ خوږ د تریخ په مقابل کې کاریش تریخ د تور په مقابل کې نو دا کاریش سره یا د مثال په تور لوی و کشنی موش سره چشک سره مقابل کنو یا موش وای شایسته و بدرنگ دام سره مقابل کاروی تور و سپین دام سره مقابل سره کاروی نو یا مثلا که رونا و تاریکه رونا ده تاریکه پا مقابل که کارو نرو شزه سره مقابل دا سه کارو لکه آغا مخکش شیر سوالنو یا موش وای جگ و گردهی دا سره مقابل دا دغه قسمه څخه نو ډیر جن علاوه چې هر شی وګره مقابل دغه ما خلقې د خپل د خدایي هغه عظمت بیانې دلته د مزکو د اسمان بنا او جوړې په لاره ذکر کې وسه د شیانو ته انسان متوجه کی او من کل شی د هر شی څخه خلقنا مش پیدا کړی زوجین جوړې لعلکم تذکرون نو هغه شیان ذکر کړه اسمان مزکه دا ذکر کړه وای لعله شای چې کوم تاسو به تذکرون تاسو پند واخی سر په خبره خلاص چې دا یو پالونکی لري